Yaşadın sabahın bozuk bozuk. Eser badın sabahın bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Dağılmış aşiretin bozuk bozuk. Dağılmış aşiret bozuk dost beni çok.